Aşıklar Parkı. Bugün Atatürk Caddesi'nin ikiye ayırdığı Aşıklar Parkı bir dönem kentin önemli buluşma mekanlarındandı. İçinde bulundurduğu ağaçlar ve ortasında yer alan havuz ile Çamlıbel'in simgelerinden sayılan bu parktan günümüze Atatürk Caddesi'nin iki yanındaki kaldırımlarda bulunan birkaç turuncu ağacı kalmıştır. Kaynak: İstasyondan Fener'e Mersin.